Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. Molt benvinguts, benvingudes. Això és Jazznàtics amb Rafael Corbí. Avui el protagonista del nostre programa, que és el 338, és Kala Parusha Morris McIntyre. Nascut el 24 de març de 1936, ens va deixar el 9 de novembre de 2013, saxofonista tenor de free jazz, que també tocava la flauta, el clarinet i la percussió, i ocasionalment actuava amb pintura facial i vestits tribals. Va néixer en una família ben ben educada a Clarksville, Arkansas, fill d'un farmacèutic i una mestra d'escola, i es va criar a Chicago. La música va ser una part integral de la seva educació. Els seus pares insistien que toqués un instrument. Va començar a tocar la bateria als 7 anys i va canviar el saxo poc després. Es va graduar a l'institut i després va assistir al Chicago College of Music. Es va convertir aviat al món dels narcòtics i als 24 anys es va trobar complint una condemna de 2 anys per drogues al costat del pianista i compositor Tad Dameron, una figura important del bebop. Segons expliquen els relats, va passar la major part dels seus dies a la presó estudiant i practicant el saxo. Com va ser alliberat el 1963, el temps li havia servit bé, estava ple de foc musical. Hem començat el nostre programa tot escoltant una de les peces que ens aportava des d'un àlbum del 1970, concretament. Havíem sentit la peça de la Forces and Feelings que us havíem començat amb el tema anomenat Behold God's Sunshine. I ara, sota el nom de Bright Moments, escoltarem el tema que donava nom a l'àlbum del 1998, Return of the Lost Tribe. Thank you. Així anava finalitzant aquesta peça que ens aportava el nostre protagonista del programa d'avui. En McIntyre va contactar amb el cofundador tutelar de la AACM, Mohal Richard Abrams, i es va convertir en un dels portaveus més apassionats i eloqüents de l'associació amb seu a Chicago i un exponent del jazz d'esperit ardent però espaiós. Va descriure la missió i la seva pròpia en termes sorprenentment dramàtics. La nova avantguarda negra, va dir, era la partícula encallada, l'illa aïllada del tot, en guerra amb, però també en certa mesura encara dependent de la confusa normalitat del sistema polític i cultural dominant. Aquesta visió va ser la que va impulsar la seva obra. El seu disc, Humility in the Light of the Creator, va ser publicat al segell Delmark el 1969, seguit del Bon Forces and Blessings. Va adoptar el nom de Kalaparush Ada Divda, però més tard va revertir una versió ampliada del seu nom de naixement. McIntyre es va traslladar a Nova York a la dècada dels 70 i va treballar durant un temps al Creative Music Studio de Carl Berger, gravant més material per al segell European Black Saint, però va ser com a professor, guru i músic comunitari que McIntyre va tenir el seu major impacte. Ell i Mohal Richard Abrams van fer diverses gires per Europa. Escoltarem ara des del Live from Studio Rivera, que va publicar el juliol del 1975, també una de les peces, tot i que és un àlbum que és llarguíssim, amb només tres temes, Unidentified.

Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. Aquest és el tema que obria el disc A la Peruixa del 1977, Mulberry Bush, es deia aquesta peça que escoltem. Entre el 1977 i el 1984 va gravar 7 discos de llarga durada. En 4 el trobem com a líder de la banda. En 2 va convertir cartell en Gene Cooper, Frank Love i Roland Alexander. En l'últim és membre d'un col·lectiu, Ethnic Heritage Ensemble. Va ser una època molt productiva. Molts d'aquells discos es troben entre els millors de l'època, però en aquell moment la indústria musical semblava haver-lo abandonat completament. De tant en tant, amb l'ajuda d'amics de tota la vida o admiradors més joves, K La Peruixa sorgia amb una nova banda tocant en llocs underground de Brooklyn o gravant per a segells independents autèntics. En aquells casos, es recordava ràpidament la bellesa del seu so i el poder de la seva concepció. Però els seus darrers anys van ser difícils, es guanyava la vida tocant al metro, tant com es retrata en un comentatge documental desgarrador inquietant de Danilo Parra, en què considera tristament la seva pròpia trompeta com una caixa de fam. Thank you. Aquesta era la peça que ens acompanyava també Not This del Peace and Blessings del 1979. Una aparició important la va registrar fins al 1998 en Fiona Clough i Michael Logan. L'any següent va tocar molts membres del conjunt AACM a l'àlbum Bright Moments. El consum intermitent de drogues va perjudicar la seva carrera, però McIntyre va tornar amb força a la primera dècada del nou segle. Continuen gravant com a líder en noves exploracions que combinaven la interpretació avantguardista del saxo i la música d'arrel. Alguns dels seus treballs posteriors requereixen una oïda comprensiva per extreure gaire plaer, però McIntyre no estava principalment interessat en la mercantilització de la música com a entreteniment. Els darrers albiraments el van veure treballant com un músic de carrer, preparant nou material enmig de la comunitat, que ja és on es sentia més còmode. La seva és una tragèdia individual, ja sigui per mala sort o per males decisions. Mai va rebre l'atenció que el seu art mereixia i mai va rebre el suport financer o social que li hauria permès recuperar-se completament o, si més no, gestionar millor la seva malaltia. Va morir d'insuficiència cardíaca el 9 de novembre del 2013 al Bronx, a Nova York, a l'edat de 77 anys. D'aquesta manera posem el punt i final al programa d'avui que hem dedicat amb aquesta figura del món del jazz, Cala Perusha Maurice McIntyre. I ho fem amb una de les seves peces. Que vagi tot molt bé i us espero de nou la setmana que ve a la nostra pàgina web, a la nostra plataforma de podcast o també a l'antena de la ràdio. Jazznàtics amb Rafael Corbí. Adéu-siau. Yeah. Thank you.